ऐं मंझाउनि खे तोॾां कन ॾेई क़ुरान खे ॿुधंदा आहिनि, पोइ तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे छा जेतोणीकि न समुझंदा हुजनि।